राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 1 नवंबर 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश परम ब्रह्मते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण राम हमारे एक रहते सब भाई बहन अपना कल्याण कर दे आप अपना कल्याण करो हमारा सृष्टि मिल जाएगी। बोले भगवत प्राप्ति की लगन लगाने के लिए क्या करें? प्रार्थना प्रार्थना अपना उद्योग प्रार्थना भगवान से। उद्योग किस प्रकार का उद्योग? मानो इच्छा यही है और हरदम चिंतन कर भगवान ना हे नाथ हे नाथ। वो चिंतन आपसे आप उड़ने लगे तो बढ़िया। दो तरह चिंतन होता है, एक चिंतन करते है एक चिंतन होता है। जैसे भगवान का चिंतन करते है ऐसे संसार होता है, ऐसे संसार के चिंतन की तरह भगवान का भी चिंतन होता रहे। वो करना होने में बदल जाए बहुत अच्छा। क्यों? भगवान ही गर्द है, संसार कोई नहीं, संत रहेगा नहीं, शरीर और संसार तो साथ में रहेगा ही नहीं। कुछ भी उद्योग बने ये साथ नहीं रहेगा। और भगवान कभी आपको छोड़ेंगे ही नहीं। सबके हृदय में हरदम हरदम हरदम वो अपने है, संसार अपना नहीं है। जो अपने साथ नहीं रहता वो अपना नहीं, मिलता है भी सुच जाता है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है, आरम्भ होता है अंत होता है, वो हमारी चीज नहीं होती। हमारी होती ही नहीं, होती ही नहीं, होती ही नहीं। हमारी वो है जो उत्पत्ति विनाश रहित हो, आराधन से रहित हो और आरम्भ और असमाप्ति से रहित हो, वो हमारी ऐसे परमात्मा वो हमारे। बोले अभी ऐसी स्थिति है, अभी इस प्रकार की स्थिति है कि भगवान नाम सत्संग भी अच्छी लगती है और विषय भी अच्छे लगते हैं, संसारी विषय बहुत अच्छा है, सत्संग अच्छी लगे तो बहुत अच्छा, पर विषय भी अच्छे लगते हैं, विषय हाँ। वो भी अच्छे लग रहे हैं, सत्संग भी अच्छी लग रही, दोनों अच्छे लग रहे हैं। संसार होता है ये बाधा, संसार अच्छा लगता है ये बाधा है। अच्छे लग रहे हैं क्या कर? अच्छा लग रहता है गाने बड़ा बड़ा गा रहा। एक दिन कहते थे हम बच्चे हैं, आज नहीं कहते हैं। तो वो प्रत्येक देख लिया ऐसा आता था, अच्छा लग रहा है, साथ रहता नहीं। भगवान अच्छे लगे तो अच्छी बात है, अच्छे नहीं लगे तो भगवान पेड़ छोड़े गए नहीं। अच्छा मतलब भाई वो छोड़ेंगे ही नहीं, छोड़ेंगे ही नहीं, छोड़ेंगे ही नहीं। और संसार और शरीर ये साथ रहेंगे ही नहीं, एक दिन छूट ही जाएंगे। एक दिन का पत्ते एक दिन छूटता है, एकदम सच्ची बात है। ये अपना है ही नहीं, साथ कैसे रहेगा? भगवान छोड़े क्यों? अपने है, वो अपने है छोड़े गई नहीं, संसार अपना नहीं है साथ रह गई नहीं, एकदम पक्का संसार नहीं रूप है, हे भगवान है रूप है। बालक बने आप कहा था, आप बालक बने बता सकते हो, आप खुद कहते हो मैं बालक हूँ बच्चा हूँ आज बता सकते हो, ऐसा तो है प्रत्येक क्षण में भी इतना है बदला। शरीर और संसार कभी साथ रहने वाला है ही नहीं, भगवान कभी आपको छोड़ेगी नहीं, ते नाते हो जो कभी मेरे पिंड नहीं छोड़ेगा नहीं, कहता है आप निश्चय तो मैं छोड़ेंगे नहीं, इन वास्तव उनको बड़ा माना मानो जो छोड़े वो मन नहीं, मिलता है बिछड़ जाता है उत्पन्न होता है मर जाता है, क्या मारे नहीं, कोई काम आरंभ होता है समाप्त हो जाता है वो हमारा नहीं होता, निश्चित पक्की बात सिद्धांत की बात है। आप भले भूल जाओ भगवान तो साथ में रहेगा नहीं, नहीं संसार संसार तो साथ में रहेगा नहीं, अरे भगवान साथ छोड़ेंगे ही नहीं, पक्की बात है। साथ रहे उसको अपना मानो, साथ नहीं रहे उसको मत मानो, सीधी शादी करे, साथ रहे नहीं उसको कैसे अपना माने, अरे साथ रहे उसको नहीं कैसे माने, तो साथ रहेगा ही नहीं उसको अपना कैसे माने, और साथ छोड़ता नहीं अपना नहीं कैसे माने उसको, वो है और ये नहीं है, ये तो प्रत्येक देश उठा नहीं है, ना मुका रहता है ना सर रहता है ना रुपये रहते हैं, ना संसार रहता है ना कुटुंब रहता है ना समाज रहता है, ये रहता नहीं, ये अपना नहीं है, अपना क्यों हुआ वो हरदम साथ है, वो है वो सदा साथ है, भगवान सदा सबका साथ में सदा रहते, आप नरकों में जाए तो भगवान तो साथ में, साथ छोड़ेंगे ही नहीं और शरीर रोशन रहेंगे ही नहीं, पक्की बात है एकदम सच्ची बात है। क्या संसार शरीर साथ में रही, आपका शरीर भी बालक था और कभी धन आता है कभी धन धरा जाता है, कोई आरंभ होते हैं किसी कोई बनता है जुड़ जाता है, साथ नहीं रह सकता तो हमारा है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, एकदम पक्की बात है। भगवान कभी किसी को नहीं छोड़ते, पशु पक्षी वृक्ष घास फूस सब में रहते हैं, सब जहां आप हो जहां देखो वहां भगवान है, दृष्टि में जहां दृष्टि पड़े वह भगवान है, आपका मन जाना है वहां भगवान है, माना तो फायदा होगा नहीं माना तो फायदा नहीं होगा, भगवान तो वो है, जिस इंद्रिय से जो कुछ देखो वह भगवान है, आप अपने को मानते मैं हूँ वह भगवान है, आप से पहले ही भगवान है, वो ही हमारा है, संसार हमारा नहीं है। अरे संसार देते ही तो अपने करो, संसार रहता ही नहीं आपकी परवाही नहीं करते है, तो आप परवाही क्यों करो, हम मगर परवाही क्यों करे, वो तो रहता ही नहीं, जाओ तुम आवा हमारे साथ ही नहीं रहेगा। तुम रहते ही नहीं, हम रहते ही नहीं, हम रहते ही नहीं। सीधी सरल बात है, एकदम पक्की बात है, पक्की पक्की। घाटा नहीं रहता, रुपये भी नहीं रहते, स्नेह भी नहीं रहता। पहले माँ अच्छी लगती है, पीछे वो ऐसी लगती है, माँ नहीं ऐसी नहीं लगती, पहले वही वैसी लगती। ये सुधारने में नहीं है, ये तो सोने बात है एकदम। क्या जवानी सदा रहती है? क्या धन साथ में सदा रहता है? सुबह और शाम दोनों भक्त रोटी नहीं खा सकते थे, उनके पास लाखों रुपये हो गए, चले गए जयराम जी। तो साथ में है ये अपना माने देखो। एक बात मान लो आप, चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, सदा साथ रहने वाले है, सदा साथ रहने वाले मिल गए तो साथ न रहने वाले क्यों बर्बाद करो? हरदम मस्त रहो, भगवान हमारे साथ में, देखो सर न देखो साथ में है, हरदम साथ में। आपके जो मन में आता है वहां भगवान देखते सभी, आपके जो विचार उठते हैं भगवान देखते, सबको भगवान देखते। आपसे मिलते हैं बिछड़ते हैं उनको भगवान देखते हैं, उनसे क्यों प्रेम करो? हम जाते हैं पता है छुट्टी दे दो, उनको छुट्टी दे दो, आपको छुट्टी मिल जाएगी, छुट्टी का फल आपको मिलेगा, आपको मिल जाएगी। हम ठहरेंगे ही नहीं, हम रहते ही नहीं, हम रहते ही नहीं, हम तो रहेंगे ही नहीं, कहते हम रहेंगे ही नहीं। तो बता एकदम सच्ची बात है, सिद्धा में साथ है, पक्की बात है, एकदम नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। अरे भगवान नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, सब जगह परिपूर्ण कह जाएगा। ये आकाश है ये तो रहेगा ही, दूसरे जाएंगे ही, साथ रहते ही नहीं, सीधी सीधी बात। अब नहीं रहने हमारे ही घर करते हो, रहे क्यों घर करते हो? पहले जाने वाले हैं, लड़की जन्मती है तब से जानते हैं ये घर में नहीं रहेगी, मर जाएगी तो नहीं रही, जीते तो नहीं रही, वो तो नहीं रहेंगे, आप घर में नहीं। संसार सही, भगवान कभी जाएंगे नहीं, ना तो माने चाहे न माने, अब जाने चाहे न जाने, अब स्वीकार करे चाहे न करे, अब ठीक समझे न समझे, अपनी मर्जी, भगवान तो रहे आप नहीं रहोगे, शरीर नहीं रहेगा, संसार नहीं रहेगा, सीधी सारी बात है, एकदम पक्की बात है। सत्संग में भाई बहन गई है, अब जगह खाली पड़ी, हम गया हो तो हमारे काम आपकी तरह हम लोग जो है हमारे काम धंधा है, हम व्यक्ति है, हमारे बाल बच्चा है, हमारा धन है, ठाकर थोड़ी है निकम्मा निकम्मा के बच्चा थे हमारे बाल बच्चा है धन क्या है काम नहीं धंधो नहीं कोई घर नहीं बाल नहीं अठे कूटा दिया है बच्चा वापस गया एक सत्संगीत मन किया एक सत्संगी आवड़ा कोई बारला तो अच्छा पढ़िया लिखे आदमी रिटायर्ड अफसर है तो मैं पूछियो मैं क्योंकि साधन वगैरह वे है कौन वे की कुछ साधन वगैरह होता कि नहीं होता है तो बोले सत्संग खुद ही अपना आप में साधन है मारो तो बहुत सुधार हुई है बोले तो पढ़ियो दो तीन साल हुआ बड़ो लाभ हुई ऐडी बात नहीं है कि अटे ही है वे तो बता दो मेरे रुआ तो नहीं जाएगी तो आधी मां चला गया चीजें खाली पड़ी हम रुए तो तब मुझे क्यों रोए भाई आवेगा तो नहीं जाएगा तो बाहर नहीं गए गए तो गए कोई आज गया कोई काल गया कोई जावन हार तैयार खड़ा नहीं कायम कोई मुकाम गया सिरका से यही रिवाज रही सिरका से अत तन जसी रे जसी राम भजे सुपसी अत तन जसी जसी अब कितना दे रहे हो गए खूब प्रेम से मिलो समय पधारे कुमजी साध पावना में अनादर कीजे नहीं कीजे घनो स्नेह हमें सेवा कर दो हमें देरी कर दे भोजन कर दो पसंद हो तो अपनी मर्जी जाओ जी मिलो एक साधु थे वो अपने पास मांग लिया थे रोटी पास ऊँटे को चुना पानी लेते था अरे पानी पी ले पानी आ था पास पानी पी रोटी खा मेरे तो ही मन मार कुछ लाए थे पूछे पछे रोटी खा आ रही थे अपने हिंदुस्तान में आ रही थे खाना तो खाओ नहीं तो कोटा खाओ खाने वाली रोटी खाओ नहीं तो कोटा खाओ खोला अपने दौरे पर अंग्रेज आए थे रोटी रोटी दी रोटी गई अगर हास्ते पैसा दो मत दो पैसा तो पैसे दो नहीं दो तो मत दो जी मिलो सत्य कर बोलो मुझे हास्ट गया हमारे यहाँ नहीं दौरे पाठ हो ना है? दोरे पाठ हो रामायण रो हाँ। तो बोटे भोजन रा पैसा कौन लिया हाँ। सत्संग समिति आला कौन लिया जीम लो जा पैसा जीम लो एक रुपया भोजन का लो कर सनातन ने कहा सिर दिया मरने के भी प्रबंध है, कीर्तन सुनाने का प्रबंध है, सेवा करने का प्रबंध है, मरने का भी प्रबंध है। छोड़ मिले ही नहीं है, सत्य सुनो बात सुनो रहो तो रहो जाओ पता रू सब आप ही मर्जी है तो उन्हें चले हुए। अरे रोटी मिले है, कपड़ा मिले है, साधु हुए हो कहना समझ जाएंगे अच्छे बना।